राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 21 जून 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमाधमा सबसे उत्तम सहज अवस्था बताया। सहज अवस्था क्या? स्वाभाविक, जैसे आप सब बैठे हैं हम तो स्वाभाविक कोई विकार नहीं है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना ईर्ष्या है, ना दंभ है, ना पाखंड है, ना विषमता है, ना पक्ष अवस्था दोष है, स्वतः निर्दोष है। ये सहज अवस्था स्वाभाविक, ये साधन साध्य नहीं है भाई, हमने साधन किया है उससे ये सिद्ध नहीं, सहज अवस्था। ऐसे वास्तविक जो मुक्तावस्था है वो सहज अवस्था है, स्वाभाविक है वो। तो ये हमारा जो गड़बड़ी है वो अपनी बनाई हुई है, वो स्वाभाविक है हमारी अवस्था। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये अपने बनाए हुए दोष है। इस वास्ते इनको दोष करने की, हम दोष को दूर करने की हमारे पर जिम्मेवारी है। हमारे बनाए हुए अगर न रहते तो हमारे पर जिम्मेदारी रहती नहीं। तो ये दोष हमने बनाए, इस वास्ते हमें दोषों से रहित होना चाहिए। उसमें एक बड़ी बढ़िया बात है कि वास्तव में हमारी सहज अवस्था शुद्ध है। तो ये जो बात रहती है कि साधन करके हम ऊंचे हो जाएंगे, ये बात नहीं है। ऊंचे स्वतः स्वाभाविक है। जो असाधन आ गए हैं जीवन में, जो साधन विरुद्ध बातें आ गई है, केवल उनसे बचना है। अपने में निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, ये बहुत ही मार्मिक बात है भाई। सब बहना ध्यान दे इस बात पर, हमारा जीवन स्वतः निर्दोष है, स्वाभाविक निर्दोष है। क्यों? सहज अवस्था है, तो सहज हमारी भी सहज अवस्था है वो हमारी स्वाभाविक शुद्ध है। तो हमारा वर्तमान जीवन सर्वथा निर्दोष है। अभी आप देखो कोई दोष क्या है, हमारे कहाँ दोष है? किसी को चिंतन हो तो बात नहीं आई, नहीं तो अभी कोई दोष नहीं है। तो वर्तमान हमारा जीवन सर्वथा निर्दोष है। अब करना क्या है कि इस निर्दोषता को सुरक्षित रखना है। अब करना कुछ नहीं है, एक ही काम करना है कि निर्दोषता है या हरदम बनी रहे, बस इसको सुरक्षित रखना है। सुरक्षित उपाय क्या है? इसको सुरक्षित रखे उसी का उपाय, उपाय किसी और में किसी अपने में दोषारोपण न करना, किसी को दोषी न मानना, न अपने को दोषी माने न किसी को दोषी माने। किसी को दोषी मानोगे तो आपकी निर्दोषता सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि जब दूसरे में दोषारोपण कर लिया, दोष दृष्टि कर रही, तो निर्दोषता कैसे रहेगी? तो निर्दोषता सुरक्षित रखने के लिए सावधान रहना है, ना अपने को ना दूसरे किसी को दोषी न मानना है। वास्तव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अमल लिखा समल रहित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, अमल है और सहज सुख राशि है, तो उसमें दोष कहाँ है? दोष नहीं है, ये स्वाभाविक है। ये उद्योग करके परिश्रम करके हम निर्दोष बनेंगे, ये नहीं है। वो बनी हुई निर्दोष ठहरेगी नहीं, क्योंकि दोष आप पैदा करोगे तो निर्दोष नष्ट हो जाएगी। तो निर्दोषता स्वतः है, वो नष्ट हुई नहीं, वो तो है ही। हम लोगों ने 10 उपदोष बना लिए हैं, इस वास्ते निर्दोषता का अनुभव नहीं हो रहा है। परंतु अभी अनुभव हो रहा है, अभी देखो सभी आप जितने भाई बहन बैठे हैं, अपन मन विचार करो क्या दोष है। हमारे कोई दोष नहीं है। क्या काम है, कि लोभ है, कि क्रोध है, द्वेष है, पाखंड है, दिखावट बना है, क्या है अपने में, कोई विषमता है, पक्षपात है, गुस्सा है, किसी का अनिष्ट चाहते हैं, क्या करते हैं। तो ये स्वाभाविक है, जैसे आया है कि शैत्यम यथा प्रकृति जल से, जल की प्रकृति, जल का स्वभाव ठंडा होना, ठंडा हो जाएगा। गर्म करने से गर्म होता है और पड़ा पड़ा ठंडा हो जाएगा, आप स्वाभाविक, क्यों जल की प्रकृति शीतल है। ऐसे जल की प्रकृति मिठास है, मीठा है जल में। समुद्र से उठता है तो नमकीन होता है समुद्र, तो बहुत खारा होता है, पर स्वाभाविक हो पृथ्वी से ऊंचा उठ जाएगा, ऊपर चला जाए तो मीठा हो जाएगा, क्यों खुद चढ़ में है वो स्वाद रहेगा। ये आगन तो पृथ्वी के संबंध से हुआ कड़वापन वो नहीं रहेगा। तो स्वाभाविक जैसे जल मीठा है, जैसे जल ठंडा है, इसी तरह से सब जितने जीव है सबके सब शुद्ध है, निर्मल है, अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख है। तो इसमें ऐसा उत्साह आना चाहिए मन में कि अपने को बड़ी बढ़िया बात मिलेगी, ये तो बहुत बढ़िया मिली बात, ये हमारी सहज अवस्था को सुरक्षित रखना है, इतना काम हमारा और कुछ नहीं, काम काम इतना ही है, इसको सुरक्षित रखना है, जैसी चीज को बिगड़ने नहीं देना, निगाह रखना है उसमें। सहज क्या रखना है कि दोषारोपण किसी में नहीं करना, ना अपने में ना दूसरे में, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो, सब ईश्वर रूप है, सभी परमात्मा का स्वरूप है, तो उसमें बुराई कहां से आवे, है ही नहीं। ऐसे सब संसार संसार पहले परमात्मा ही था, पीछे परमात्मा ही रहेंगे, और महात्माओं की दृष्टि में वासुदेव सर्वम, और भगवान की दृष्टि में मत्त पर सर्व नानित किंचित अस्ति, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। तो भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय कुछ नहीं, महात्माओं की दृष्टि भगवान के सिवाय कुछ नहीं, और अपने भी विचार के हो तो स्वाभाविक निर्दोष था, तो निर्दोष आगंतुक दोष है। अब ख्याल रखें, सावधान रहें, आज राम राम राम राम राम, दोष आ गया भाई, एक घर में कुत्ता आ गया, अरे कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, इससे कोई दोष दृष्टि आ जाए तो राम राम राम राम राम राम वो निकल जाएगा, घर का मालिक थोड़ा ही कुत्ता, दोष तो है नहीं। गोस्वामी महाराज ने कहा है कि हृदय भवन प्रभुत्व हो रहा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति, हृदय में भगवान रहते हैं तो हृदय आपका घर है। आय बसे बहु चोरा, ये काम करो लोग आय करके कब्जा किया है, उन्हें घर नहीं है, इनका इनका घर नहीं है। हृदय भवन प्रभुत्व हो रहा, आय बसे बहु चोरा, ये करते रहे तो बर्ज हो रहा, अरे मानता ही नहीं हो रहा, मानते नहीं महाराज, जो खराबी हो जाएगी। मैं तो आपको चेताता हूँ, आशीर्वादी हो तुम्हारी आशीर्वाद, भगवान के दरबार में भगवान के स्थान में भी चोरी होती है, दुष्ट रहते हैं, तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, इस वास्ते कह देता हूँ मैं तो सुनिए। आए बसे बहुत चोरा, आएगा बस है घर के तो है नहीं, और करते रहे तो भर जोरा, हमारे पर जबरदस्ती करते रहते हैं, मानता है निरा कर भाई, मत हमारे भी आना था, मानते नहीं। इस वास्ते आपको कह दिया, हंसी जनी होगी तुम्हारी, अपने लोगों में हंसी ना हो जाए, कि आपकी फजी दी ना हो जाए, इस वास्ते मेरा काम है, आपको कह देना बस। अब आप जाओ आपको काम जाए, कैसी मौज की बात है। तो हरेक भाई बहन को भीतर से ये स्वीकार करना चाहिए कि दोष हमारे में नहीं है, सत्य ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि चेतन अमल शुद्ध, चेतन है शुद्ध है तो शुद्ध है। जिसमें भी सत्संग कर लिया ना, गंगा जी स्नान कर लिया, गीता जी पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, अब दोष कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, दोष के लिए जगह कहाँ है, अब है ही नहीं। अपना स्वच्छ निर्मल है भीतर से एकदम गंगा जल है, गंगा जल सुना है ना जी, और कौशल्या जी चतुर्भुज तो मिलते हैं, तो मिलते हैं तो बातें करते हैं, गोस्वामी देखते हैं लुगाइयों की बातें होने से यहाँ पर मिल क्या करती है, सतर सत वधु देव सरी बारी मारो तो बेटा बहू गंगा जल है, लुगाई बातें हैं गोस्वामी देखते हैं, सतर सत वधु देव सरी बारी मारे तो साक्षात बेटा बहू गंगा जल है, पवित्र है मारे तो, ये बातें हो रही है तो अपने गंगा जल है, गंगा जल आया, गंगा जी का स्नान किया, गंगा जी का दर्शन करा, गंगा जी का जल पिया, गंगा जी में रसोई बने, पवित्र पवित्र है ये वृक्ष सब महान पवित्र है। एक बार फूल घाल दे गंगा जी में तो कल्याण हो जाए, प्रतिवर्ष फूल गंगा जी में जाते हैं, प्रत्येक वर्ष में इन फूल पत्ती कहा जाती है, इन्हें घालना ही पड़े, बेटा पोता खाते गंगा जी जब जाओ, अरे आप ही जाओ सब गंगा जी, तो गंगा जी में फूल जाओ कितना पवित्र है, प्रत्येक वर्ष में इनके फूल पत्ते गंगा जी में जाती है, और गंगा जी की बाल को आए, अरे गंगा जी का जल पिया हुआ है, जल से गंगा जी जब ऐसे भवन में हम गंगा जी के तट पर गंगा जी के रेणु का बिछी हुई, ये उत्तराखंड महान पवित्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा राजा महाराजा धनी बड़े बड़े हुए भी बूढ़े हो गए, चलो भाई अब तो तीर्थ में चलो, तो यहाँ कर रहे तपस्वी त्यागी संत महात्मा गंगा जी के किनारे रहने वाले, वो भूमि अपने को मिल गई, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, इस वास्ते अपना अंतःकरण निर्मल है, अपने शुद्ध स्वयं शुद्ध है, केवल ख्याल रखना है अब शुद्धि की, अशुद्धि आ न जाए, कुसंग है ना, कुसंग से अशुद्धि आ जाती है, तो कुसंग क्या है, किसी में दोषारोपण करना, यही कुसंग, ना अपने में दोषारोपण करना ना दूसरे में, क्यों दोष सतत है नहीं, तो सतत सत्य है, असत असत के असत संग दोष आते हैं, दोष जितने आते हैं असत के संग से या सत के संग से मिल जाते हैं, इस बात का संग सर्वात्मना त्याज, संग सर्वथा छोड़ जाना चाहिए, कहते संग सब मिले नहीं तो संग सर्वात्मना त्याज सचेत त्यग तू न शक्य थे, अगर सब शब्द संग न छोड़ सके तो कि सद भी सागत, तो संतों का संग करो, सदांग संग वही भेष, संतों का संग है दवाई है दोषों को मिटाने के लिए, उनका संग करो मिट जाएगा, ये तो मिटने वाली है, सतह नहीं होने से जड़ नहीं है ना, कि जड़ से हुए तो वो मिटने मुश्किल हुए, ये ऊपर आए हुए हैं आगंतुक है, कोई इनकी इज्जत नहीं है, आगंतुक है, आगंतुक कितना रहे बेचारा, एक घर नहीं है यहाँ रहने का, एक जगह नहीं है, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान कहते हैं मेरी अरा प्रकृति अपरा प्रकृति, अपरा तो भूमि आपो नलो वायु खंग मनोबुद्धि रेव अहंकार, ये तो मेरी भिन्न प्रकृति सदा अपरा, नियम विधि विधि में परम जीव भूता मा जीव भगवान, भगवान की प्रकृति है, हम थोड़े ही अलग हैं, परा प्रकृति भगवान की, हम सब भगवान की प्रकृति है, भगवान का स्वभाव है, भगवान की आदत है, तो इस बात हमारे में दोष है ही नहीं, दोष भगवान में हो तो हमारे में हो, भगवान ने दोष हो तो हमारे वो जो पिता में होते पुत्र माता गुण संतों ने कहा कि राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बोला है हम क्यों मरे, राम जी मरे तो मरे हम क्यों मरेंगे। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, अविनाशी का बाल का अमृत से पुत्रा अमृत के पुत्र है, इस वास्ते हम तो सब कुछ शुद्ध है, स्वाभाविक शुद्धि, स्वाभाविक निर्मलता, स्वच्छता, निर्मलता, निर्दोषता स्वतः है भगवान की कृपा से। विशेष कृपा करते हैं भगवान जो ऐसमों को देते हैं, जब द्रव्य दिए दयालु राघव साधु संगति पाई है, भगवान की कृपा होती है जो शतांग प्रसंग आदमी वीर संविदो भगवंत हित करण रसायना कथा, भगवान की कृपा करते हैं तो भगवान की कथा निर्मल कथा शुद्ध कथा कर रसायना कथा कानों को रस देने वाली कान हृदय खुद को खुश करने वाली कथा, भगवान का चरित्र, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन ये सुनने को मिलता है, सुनना चाहिए। कृपा करी भगवान ने, बहुत विशेष कृपा करी, जबरदस्ती हमारे पर कृपा करी भगवान ने। सुने हित करना रसायना कथा हृदय और कानों को रस देने वाली कथा, तो सुनाता स्वर्ग वर्तमान श्रद्धा रते भक्ति रोक्रमेश्वरी, श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति, आप साहब सत्संग मिलने से आप साहब मिलते, आप साहब उद्योग करना नहीं पड़ता, आप साहब मिलते अच्छी जगह चले जाए तो अच्छी बात आप साहब मिलती है, सत्संग होता है, कथा होती है, कथा कीर्तन कर विषय भवसागर की नाम, भगवान की कथा है, कीर्तन है, भगवान का नाम जप है, ये संसार की नौका है, बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है, वास्ते मस्त रहे अपने भगवान की कृपा, कृपा को देखता रहे, दोष वोष है ही नहीं दुनिया में, नहीं दोष दुनिया में ही नहीं है, हमारी क्यों आएगा, भगवान की और भक्तों की दृष्टि उस दृष्टि में दोष नहीं, सब जगह भगवान है, देहाभिमानी गलिते विज्ञाते परमात्मा ने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, देहाभिमान गल जाए और परमात्मा तत्व को जान ले तो जहां जहां मन जाए जाए नहीं वहां नहीं विषम बनम नहीं विषय है, जहां मन जाए वही समाधि वही परमात्मा देखो, अब सब देखे जा रहे जैसे देखू उठे ही महाराज राम जी, सब जगह भगवान है, कैसी बढ़िया बात है, ये तो कोई कृपा से मिल गई बात, श्रवणा व्यापी बहु घर योन लभ्य कहते हैं, बहुत से आदमियों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलती, अपने रोजाना चर्चा करते हैं, कितने भाग्यशाली हैं कोई भगवान ने मौका दे दिया, ये चुनवे चुनवे आए हुए लोग बहुत से बाहर से गांव में शहरों में जो चुनवे चुने आए हैं कहते अच्छे आदि पीछे तो रह गए क्यों घर घर गृह संग नाना जंजाला, पर आए हैं वो अच्छे अच्छे आए सत्संग के लिए, खर्चा किया है, परिश्रम किया है, काम खोटी किया है, तो कोड़ा चेहरा भाव अच्छा है, अरे नीयत अच्छी है तभी ना आया सभी, इस वास्ते ऐसा समुदाय बन गया भगवान की कृपा से, इतना एक जगह है अच्छे सज्जनों का संग मिलना दुर्लभ है, कहाँ मिले बताओ, गांव गांव में जाओ हैं हम निक अगर अच्छे अच्छे संतों से मिले, संत स्वभाव वाले गृहस्थों से मिले तो क्या पता लगे हमारे को, नहीं मिल सकते, यहाँ कैसे बात है, सब जगह जा जाए, सब जगह से अच्छे अच्छे अच्छे चुनवे चुनवे उनके दर्शन हो जाए अपने को, कैसी बढ़िया बात है, कितना उत्तम काम है, हमारे को जोर नहीं पड़ा, हमने कोई परिश्रम भी नहीं किया, हमने कोई इसलिए उद्योग भी नहीं किया, खर्चा भी नहीं किया है, ये कृपा है, ये भगवान की कृपा है, इस बात हरदम प्रसन्न रहना, मना प्रसाद सोम्य तुम और मात्र मन की प्रसन्नता ये तपस्या है, ऐसी तपस्या कर जाते हैं। बहिरंतर से भूता नाम आश्रम चरण, बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों देश, राम का तो मंगल दिश दशो, दसों दिशा में चार दिशाएं, चार कोण, आठ एक ऊपर एक नीचे, ये दस दिशा मंगल दस दिशो। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दस दिशो, दसों दिशा में आना है, सदाई सदै आना है। क्यों अपने देश के अपने जाएगी मत अपने साथ नहीं गई, जैसे अंधेरी यात्री हो अपने पास में लालटेन हो तो हमारे तो प्रकाश ही प्रकाश है, सदा ही प्रकाश। ऐसे भगवान का स्मरण है, भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है, भगवान की चर्चा है, भगवान के संस्कार पड़े हुए हैं, ये तो लालटेन हमारे सदा साथ में, कितनी बढ़िया चीज है। ये कोई रुपये पैसों मिलती है, मिलती है मूल, मूल्य नहीं अमूल्य चीज है, तो अमूल्य बिना मूल मिलती है और मूल्य से मिलती नहीं। लखपति करोड़पति थोड़ी ले सकते हैं, कोई राजा महाराजा ले सकते हैं, वैसा बड़े कितने बड़े हो, ये तो कृपा से ही मिलती है, साधारण लोगों साधारण लोग मिलती है। तो भगवान की कृपा है, ये तो गंगा के स्नान है, गंगा जी का दर्शन है, सत्संग है, भगवान नाम जप है, भगवान नाम कीर्तन है, गीता जी का पाठ है, अच्छी अच्छी बातें हैं, शास्त्रों की वेदों की पुराणों की अच्छे अच्छे सिद्धांत है। शेर जी यहाँ अच्छे अच्छे संत भी आते ही रहते, बड़े नीचे कई बार कई संत आते, अच्छे अच्छे संत आते बातें सुनाते, अपने कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने यही आ जाते हैं। सिमटी कठाई जिम सदगुण सज्जन पे आवा, सिमट सिमट सज्जन भरे हो तलावा, जिम सदगुण सज्जन पे आवा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मौज हो गया, आनंद हो गया अपने, तो भगवान की कृपा हो गई।